राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 के अनुसार 7 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाषा जो ऐसी है मानो गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि एव अधिकार उसके, तेरा कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तो मैं अधिकार के त्याग का मतलब कर्तव्य कर्म करना है, और जो प्राप्त करने का अधिकार है वो नहीं। जैसे माता पिता का काम है बच्चे का पालन करना, योग्य बनाना, विवाह कर देना और उसके जीविका आदि का प्रबंध कर देना, ये माँ बाप का कर्तव्य होता है और पुत्र का अधिकार होता है। और पुत्र को चाहिए कि माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और कष्ट की परवाह न करके उनके अनुकूल बने, उनकी प्रसन्नता ले। ये कर्तव्य होता है पुत्र का, और माँ बाप का अधिकार होता है भाई पुत्र हमारी सेवा करे। तो सेवा करे इस अधिकार का त्याग की बात है। वो जो पुस्तक में अधिकार का त्याग बताया है वो आपस में जो एक एक का अधिकार है, मित्र मित्र का अधिकार है, स्त्री पुत्र का, स्त्री पुरुष का अधिकार है, आपस में जो अधिकार है मानो मेरे अनुकूल ये चले, ये अधिकार का त्याग करे और उनके अनुकूल चलना, ये कर्तव्य का आचरण करे। आप जो अधिकार चाहते हो कि संसार में अधिकार मिल जाएगा हमें, वो अर्थ नहीं है उसमें। फिर भी उस पुस्तक को देखने से पता लगा क्या लिखा है। मेरी जान में ये है अधिकार नाम क्या है कि अपनी कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, मेरा मन चाहा हो जाए, इस अधिकार का त्याग करे और कर्मणि एव अधिकार कर्तव्य कर्म करे, उसको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, ये अपना कर्तव्य है। तो कर्तव्य का पालन करे, अधिकार का त्याग करे, अर्थात फल की इच्छा का त्याग कर कर्तव्य करे, ये अर्थ है। को भगवान ने कर्मणि एव अधिकार उसने मां फलेषु, फल में अधिकार नहीं। तो फले शक्तो निबिध्यते, फल में आसक्त होता है पुरुष, बंध जाता है। इस वास्ते फल का अधिकार न करे। आज काम तो करते नहीं फल चाहते हैं, उल्टी बात है। कर्तव्य का तो पालन करते नहीं और फल में अधिकार चाहते हैं, तो हमें मिलना ही चाहिए। जैसे एक औषधालय है धर्मार्थ, तो धर्मार्थ औषधालय भी सबको दवाई दी जाए, तो उसमें लोग कहते हैं कि हमारे को अमुक अमुक चीज क्यों नहीं दी जाए, धर्मार्थ है ये तो, हमारा अधिकार है कभी तो मिले, और कीमती से कीमती दे दी जाए, धर्मार्थ औषधालय है। तो ये औषधि अधिकार मानना है, इस अधिकार का त्याग करे और औषधालय की सेवा करे, और जिसके पास नहीं अभावग्रस्त हो उनको दे। अभावग्रस्त नहीं, ये धर्मार्थ है, हमारे क्यों नहीं दी जाए? धर्मार्थ पढ़ने के लिए हमारी फीस माफ हो जाए, हम क्यों? हमारा अधिकार है भाई, अधिकार कर्तव्य का है, अधिकार पाने का अधिकार नहीं है। जो सेवा करने वो तुम्हारा अधिकार है, फल पाना अधिकार नहीं है। ये अधिकार का अर्थ है वहां पुस्तक में। उदाहरण दिया है कि जैसे पांडवों ने अपना अधिकार प्राप्त किया, लड़ाई की, तो अधिकार प्राप्त करके क्या राज्य किया क्या उन्होंने? दुष्टों के हाथ से राज्य छुड़ा करके अपने पोते को राज देकर के जंगल में चले गए। तो अधिकार को प्राप्त करना वो अधिकार नहीं है। अगर अधिकार मानते तो वो भोग भोगते और वहां राज्य करते, पर उन्होंने किया क्या? तो वो अधिकार आप कहते हो, तो इसकी शंका हुई कि अधिकार का त्याग कहा किया? अधिकार पांडव ने त्याग नहीं किया, वो अधिकार नहीं। ये तो प्रत्येक मनुष्य का अपने आपस में जो संबंध है, वो संबंध ध्यान देकर सुने आप लोग। तुम हमारे से सेवा चाहते हो, मैं तुम्हारे से सेवा चाहता हूँ, ये है अधिकार। और मैं तुम्हारी सेवा करूं, आप हमारी सेवा करें, ये है कर्तव्य। हर एक देश देश के साथ, व्यक्ति व्यक्ति के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, माता पिता पुत्र के साथ, पुत्र का मित्र के साथ, मित्र का मित्र के साथ, देश का देश के साथ, वर्ग का वर्ग के साथ, आश्रम का आश्रम के साथ, वर्ण का वर्ण के साथ, अपने कर्तव्य का पालन करना और अधिकार नहीं चाहना, मानो फल की इच्छा नहीं करना, अभिमान नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, कामना नहीं करना, ये अर्थ है वह। ये राज्य प्राप्त करना अधिकार, ये अधिकार वहां नहीं है। अरे पांडवों ने किया तो अपने कर्तव्य का ही पालन किया। भगवान ने कह दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धा युद्धस्व, युद्ध तो करो परंतु जय लाभ लाभ होगा, हानि होगा, जय होगी, पराजय होगा, सुख और दुख होगा, इसकी परवाह मत करो। तो ये सुख प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, लाभ करना, इसके लिए नहीं करना है, कर्तव्य का पालन करना है। तो कर्तव्य का पालन किया, तो कर्तव्य और अधिकार ये शब्द है। कर्तव्य नाम कर्तव्य कर्म करना, अधिकार न फल की इच्छा आसक्ति कामना, वो भी हमारे सेवा करे, ये नहीं। आज उल्टी बात हो रही है। अधिकार तो मांगते हैं, कर्तव्य करते नहीं। हमने एक बात सुनी, ये वोट मांगने वाले गए गांव में, तो गांव में देखा तो बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ सफाई करने वाले आदमी नहीं है क्या? वो अर्जन मेहतर नहीं है क्या जो साफ करना चाहिए? तो वो बोले कि 5 वर्षों के बाद एक दिन मेहतर आता है वोट मांगने के लिए। तो अधिकार मांगता है, कर्तव्य कहाँ करता है? पीछे जाकर देखते हैं गांव में क्या दशा हो रही है, किसे सुखी है कि दुखी है। वोट मांगने के लिए तो जगह जगह गांव में बड़ी धूम मचाते जाते हैं, पर अधिकार मिल जाने के बाद कुछ जाते हैं गांव में देखने के लिए? तो अधिकार तो चाहते है, कर्तव्य नहीं करते, ये अर्थ है वहां। अधिकार मान तो अधिकार चाहते हो तो अधिकार का तो त्याग करो, काम करो, कर्तव्य का पालन करना और फल न चाहना, ये अर्थ है उसका। राज्य आदि अधिकार है, अधिकार देखो कर्तव्य के पीछे अधिकार दौड़ता है। आज अधिकार के पीछे दौड़ते हैं, ये फर्क है। अपने कर्तव्य का पालन करने पर अधिकार स्वतः प्राप्त होता है, जनता अधिकार देती है स्वतः। गांधी जी ने देश ठीक होने के लिए चेष्टा की तो अधिकार किया, बापू हो गया, बापू सबका, लोग बापू बापू करते। ये अधिकार मिला क्यों? कर्तव्य का पालन किया। तो कर्तव्य के पीछे अधिकार दौड़ता है, आज अधिकार के पीछे दौड़ते, अधिकार तो मिले, कर्तव्य न करें, इस बात के लिए वो अधिकार की बात है। मैं समझता हूं ख्याल हो गया होगा, नहीं तो फिर कभी पूछ ले, फिर पूजा दे दे। दूसरी बात आई है कि प्रभु से मिलना चाहे तो अब संसार में तो सबको देख लिया, तो अब विष्णु को देखू इस तरह की बात बताऊ तो प्रभु को देख ऐसी बात बताता हूं। मैं बाद में यही कहता हूं कि प्रभु की तरफ चलो आप। अभी मैंने गीत भागवत सुनी तो भागवत में आई एक बहुत विचित्र बात जो मैं कहा करता हूं, गीता में लिखी है, भागवत में लिखी है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादियेत। अपने आप का अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप का पतन नहीं करना चाहिए। तो अपना उद्धार कैसे करें, तो अपना उद्धार आप करो। उसमें है दत्तात्रेय जी महाराज का इतिहास, अगर ये आप सुनेंगे, 24 गुरु बनाए तो एक गुरु ने भी नहीं कहा, सिर्फ हाथ नहीं रखा, कंठी नहीं दी कि तुम मेरे चेला हो। शिक्षा लेना वो अपना उद्धार अपने आप करना है। कहते गुरु कृपा से होता है, संतों की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से उद्धार होता है। तो गुरु कृपा होगी, आप गुरु आप मानोगे, गुरु आगे क्या तुम चेला हो मेरे, एक आएगा यार गुरु के मेरे चेला बन जाओ, खुद कौन चेला बनेगा। तो गुरु तो आप मानोगे ना, ऐसे संत महात्मा कृपा करेंगे तो संत आप मानोगे, संत कहेगा मेरे को संत मानो। ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा तो ईश्वर कहेंगे आकर मेरे ईश्वर मानो, ईश्वर आप मानो। तो आपके अधीन ही आपका कल्याण है, यही आपका कर्तव्य है, वो प्रभु का कर्तव्य है जो आपका कल्याण करे। तो वो कल्याण का अधिकार मांगना और कर्तव्य का न करना, भगवान करेंगे यार, आप करते ही नहीं कुछ भी, कैसे होगा। तो कल्याण चाहते हो तो अपना कर्तव्य पालन करो। तो मनुष्य को अपना उद्धार अपने आप करना है। उद्धरे आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना उद्धार आप करे, अपना पतन आप न करे। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। आप अगर उन्मुख नहीं होंगे तो कौन कल्याण कर देगा। कितने अवतार हुए और कितने संत महात्मा हुए, हमारा अभी तक कल्याण नहीं हुआ तो वे महात्मा दयालु नहीं थे, ईश्वर दयालु नहीं थे, संसार कर्तव्य का पालन दयालु नहीं है क्या, फिर उद्धार हमारा क्यों नहीं हुआ। हमने उद्धार नहीं चाहा, इस वास्ते नहीं हुआ। नहीं तो संसार का एक विलक्षण एक कायदा है, ध्यान देकर सुने आप, हम जितने भले नहीं होते हैं उतना संसार हमारे को भला मानता है, और जितने हम बुरे होते हैं उतना हमारे को संसार बुरा नहीं मानता है। ये दो बात याद रखना जरा, हम जितने भले हैं उनकी अपेक्षा संसार हमारे को भला ज्यादा मानता है, और हम बुरे जितना ज्यादा है इतना बुरा इतना मानकर थोड़ा बुरा मानते हैं। ये संसार है, इधर संसार के रहते हुए हमारा कल्याण नहीं हुआ, कितनी विचित्र बात है। तो हम अपना उद्धार आप नहीं करते हैं, इसी से वंचित रहे। अपने उद्धार के लिए तत्परता से हम लग जाए तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मेरे शरण हो जाते हैं तो मैं उनको वैसा ही भजन करता हूँ, वैसे ही उनका भी मैं भजन करता हूँ, वे भजन करते मेरा मैं करता हूँ। तो भगवान अपना कर्तव्य पालन करते हैं उद्धार के लिए, उसमें फर्क कितना है ध्यान देकर सुने। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड तो हरी चाले सौ कोस। बैठा कदा लिखा है ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, वैसे ही मैं भजन करता हूं। परंतु मनुष्य तो जीव तो चलेगा अपनी चाल से, अरे भगवान चलेगा अपनी चाल से। तो ध्यान दो जाए इस बात पर, जैसे एक मच्छर करुण जी से मिलने के लिए चले और वो जितना जोर लगा चले, इतना जोर लगा गरुड़ जी भी चले, तो मच्छर तो एक फूंक से गिर जाए और गरुड़ जी सट आ जाए वहीं, तो कितनी मनुष्य में ताकत है उतनी ताकत लगा दे तो भगवान अपनी ताकत लगा दे पूरी, मनुष्य अपना पूरा समय लगा दे तो भगवान अपना पूरा समय लगा दे, ये जितनी बुद्धि अपनी लगा दे उतनी भगवान बुद्धि लगा दे, जितना ये बल लगा दे भगवान अपना उतना ही बल लगा दे, तो जल्दी प्राप्त हो तत्काल, ये अपना अधिकार तो चाहता है दर्शन हो जाए, अरे कर्तव्य का पालन करता नहीं है। तो परमात्मा को देखना चाहते हो तो परमात्मा के लिए आप इच्छा करो कि परमात्मा मेरे को मिले, तो इच्छा कैसी होनी चाहिए, अनन्य कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य, अनन्य चेता होकर मेरा स्मरण करता है उसी लिए मैं सुलभ हूं। आप अपनी शक्ति, आप अपनी समझ और आप अपनी सामग्री और आप अपना समय ये पूरा भगवान को दे दिए तत्काल प्राप्ति होती है। गलती हमारी तरफ से होती है, भगवान की तरफ से नहीं होती। हम ईमानदार से नहीं, दुनिया हमारी नहीं उसको हम अपना मानते हैं, शरीर अपना नहीं अपना मानते हैं, मन बुद्धि अपने नहीं उसको अपना मानते हैं, ये ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। भगवान अपने और कोई अपना नहीं है, ये सब मिली हुई बिछड़ने वाली चीज है, मिली हुई है बिछड़ने वाली है, उन पर तो कब्जा कर लिया हमारी है। जो हमारे खास भगवान है उसको पता ही नहीं कहाँ है, कैसे दूर होगा कैसे होगा, ऐसी बात हो रही है। तो कर्तव्य अपना पालन करो, पर कर्तव्य पालन न करके अधिकार चाहते हैं, आज ये दिशा हो रही है। हमने सुनी है कि ये स्त्रियों में अकेले होकर के अपनी यूनियन बनाती है, हमारा अधिकार है। अगर ये स्त्री कोई ताड़ना करे, लकड़ी की बात सुनी है हमने, एक स्त्री कोई ताड़ना करी तो सब स्त्रियों ने रसोई बनाई बंद कर दिया कि यूनियन है। जब अधिकारी अधिकार चाहते हैं, हम ब्राह्मण बन जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म से बनते हैं, कर्म से मान लिया, हम तो जाति से जन्म से मानते हैं, क्योंकि जाति जन्म से ही जाति शब्द जो ज्ञाजन और जात होकर जनी प्रादुर्भाव से पैदा होता है, मैंने वो मानते हैं कर्म से, तो कर्म से ब्राह्मण तो हरेक मान ले, मैं कर्म से अपने को समान मानने वाला कोई मिला है? आप जरा सोचो नीत क्या है, ऊंचा बढ़ने के लिए ऊंचे बढ़े, ऊंचे तो चरित्र से तो ऊंचे बढ़ते नहीं, यार इच्छा से ऊंचे बढ़ते हैं, ये अधिकार चाहते हैं, यार वो कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करने पर अधिकार आपसे आता है जबरदस्ती, बिना मांगे आता है, बिना चाहे आता है, कर्तव्य का दास है अधिकार, आज दास हो रहे हैं कर्तव्य अधिकार के, कर्तव्य पालन नहीं करते हैं। ये सिद्धांत है, कर्मण्य व अधिकार रस्ते कर्मणी एव, कर्तव्य कर्म में तो रखो, कर्तव्य में तुम कमी मत रखो, जैसे हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई में कुछ किंचित मात्र भी कमी न रखे, पूरा समय लगाए, पूरी बुद्धि लगाए, अच्छी तरह से पढ़े। अब भाग्य पास होना तो पास होना तो चाहते हैं और पढ़े नहीं चाहते, ये कर्तव्य का त्याग करते हैं, अधिकार चाहते हैं। हरेक जगह देखो कैसी विशेष बात हो रही है, स्त्री पुरुष आपस में भी, मैं अपनी भाषा से पुरानी भाषा से बोलता हूँ, तो मैंने कहा कोई बहनों को भाई तुम पति को नमस्कार करो, कहने का हमारा अधिकार कम है क्या, हम नमस्कार क्यों करें, नमस्कार करो पति करो, ये अधिकार हमारा है, हम बड़े हो गए, वो कहते हम बड़े हुए क्या होगा, दोनों पत्थर होंगे तो चिड़गारी उपड़ेगी आपस में, लड़ाई होगी। शास्त्र की बात यह है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, दूसरा करता है कि नहीं करता है, दूसरे का कर्तव्य देखते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, कर्तव्यच्युत हो जाता है। मैं देखता हूं गृहस्थों का कर्तव्य है हमारे को भिक्षा दे, हम कैसे ही हो, मनुष्य बातें हुई मेरी, हम सहायता से हो, आप क्या करते हो, करते हमारी मर्जी है वजह से, पर हमारे को मानो तुम, हम स्वतंत्र हैं, मर्जी है वजह से करेंगे, पर हमारा हक मिलना चाहिए, हम दे दशा हो रही है। तो कर्तव्य का पालन करना है, वो कर्तव्य का पालन करना है, उस पर महाफलेश का दास होना, फल का अधिकार नहीं करना। आज फल में फलेषु अधिकारों में मां कर्मणि कदाचन हो रहा, फल तो मेरे को मिलना चाहिए, कर्म करे न करे। तो तुम ऐसा कहते हो तो उसमें हमने सुना है, हमारी प्राइवेट लाइफ है, तो मानो मेरे व्यक्ति का अधिकार है, हम करें न करें। कहते बात अच्छी है, अच्छी बात कहते, कहने में क्या कमी रखते बताओ। हमारा प्राइवेट लाइफ, हमारे व्यक्ति के साधन, हम जैसा करें न करें, इसमें तुम पूछने वाले कौन। हम कहते अच्छी बात है तो ये अच्छी बात हो जाएगी। हम कहे न कहे पालन करें ठीक तरह से, कहने के लिए एक मुंह है, कान सुनने के लिए दो कान है, पढ़ने के लिए एक मुख है, आधात दो है। तो कर्तव्य दूना पालन करो, कर्तव्य और फल कम चाहो आधे चाहो मत चाहो, बिल्कुल मत चाहो, कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण चाहते हो तो सबके साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। वो कर्तव्य पालन करता है कि नहीं करता है, उस बिल्कुल नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया भगवान भूल बुहार, संसार हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है उसकी मर्जी, उन पर छोड़ दो, वो अधिकार मत जाओ कि लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे, करे न करे वे स्वतंत्र है। क्या तुम्हारे को पूछेंगे? हर एक चीज में चाहते हैं कि मेरे को देखे। अब सुंदर सुंदर कपड़ा पहन जाता है तो भी मेरे को देखे लोग। अब लोगों को तो जो काम है नहीं, तेरे तक भी देखेंगे सभी। क्यों बात ये दशा हो रही है? तुम अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, अपना अधिकार ठीक तरह से काम करो, दूसरा देखे ना देखे, दूसरों को दिखाना, बढ़िया बात दिखानी, धनीपना दिखाना, वृद्ध त्याग दिखाना, साधुपना दिखाना कि मेरे को लोग साधु माने अच्छा माने, ये अधिकार की इच्छा है। अब लोग अच्छा माने न माने, बुरा माने, धर्म क्या है? भरत जी महाराज क्या कहते हैं? जानहि राम कुटिल कर्म होई, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुज बढ़ई अनुग्रह तोरे। आप जरा ध्यान दो, शास्त्रों की बातें हमारी बड़ी गहरी महान कल्याण करने वाली, उसका आज तिरस्कार करके उल्टा चल रहे हैं, ऊंधा ऊंधा काम कर रहे हैं, महान पाप का काम कर रहे हैं, भक्षा भक्षी के विचार नहीं है। और हम अच्छा माने दूसरे मेरे को अच्छा माने कर रहे हैं। पर जी क्या कह रहे हैं? जानहि राम कुटिल कर्म होई, राम जी मेरे कुटिल समझे, राम जी मेरे को मान ले कि भरत बड़ा नीचा है, बड़ा कुटिल है। जानहि राम कुटिल कर्म होई, अरे लोक कहे गुरु साहेब द्रोही, ये गुरु का मालिक का द्रोह करने वाला है, अच्छा नहीं है ऐसा हो तो मेरा क्या काम है? कि राम सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम जी के चरणों में मेरी प्रीति अनुदिन बढ़ती ही रहे, ये कर्तव्य मेरा। वो कैसे माने? आज मैं करूं जो लोग माने, अरे भाई अच्छा चाहते हो तो सब लोगों को छुट्टी दे दो, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि को छुट्टी दे दो, वे मर्जी अवश्य से करें, मैं मेरा काम ठीक तरह से करूंगा, देखो संसार सुधरता है कि नहीं, सब सुधर जाएंगे। कितनी विचित्र बात है, जाने राम कुटिल कर्म होगी, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सो सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई, मेरा तो प्रेम बढ़ता ही रहे, मेरा परम प्रेम ग्रहण करने का है। प्रहलाद जी ने कहा है भगवान के सुख मांगो तो यस्ते आशीष आशास्ते नशा नृत्य सेवे बढ़े, मैं भजन करूं आप वरदान दे, ये तो महाराज बड़ियों का काम है व्यापार करना, मैं व्यापार थोड़ी करता हूं, मैं तो आपका दास हूं, मेरी चाहना कुछ नहीं है, केवल आप में लग जाऊं, मैं चाहना क्यों करूं, मैं तो यही चाहूं कि मैं आपके चरणों में चला रहूं, अपने कर्तव्य का ही पालन करूं, आपका ही चिंतन करूं, अनन्य भाव से केवल आप में ही लग जाऊं, ये बात है, ये कर्तव्य का पालन। तो अधिकार का मतलब फलेच्छा, हम करते हैं जिसका फल मिले, फले शक तो निवेद्यते, फल में आचरण बनता है। आज फल ही तो चाहते हैं, महान महान घोर घोर पाप जो मेरे चित्त को दुखाता है, वो घोर पाप कर रहे हैं केवल आराम के लिए, केवल भोग के लिए। ये कोई मनुष्यपणा है? राक्षसपणा भी नहीं है, पशुपणा तो पीछे दूर रहा, राक्षसपणा ही नहीं है, असुरपणा भी नहीं है, महान हत्यारापणा नहीं है, कसाईपणा भी नहीं है, कसाई भी अपने बच्चों को नहीं मारता, जब वो बात कहते हैं तो स्वामी जी समझते नहीं। अब समझ तुम तुम्हारे पास ही आई है, और किसी को मिलेगी नहीं। कहावत है कि शेर भर अकल बनाए, जिसमें 15 तो मेरे मिले, 15 ना तो एक आने में संपूर्ण जगत को सरचाया। मैं ही अकल बन दू बस। ये मूर्ख से पंच चिन्ह गर्भी दुर्वचनी तथा हठी चा प्रेवादी से परोक्त नहीं मान्य थे। ये पाप से मूर्खता के है, प्रेवादी से परोक्त नहीं मान्य थे। दूसरा कहते अब नहीं मानेंगे, हम कर रहे थे अपना, आपने कह दिया अब नहीं मानेंगे, अब आप नहीं मानेंगे तुम्हारी। अरे ये सज्जनता है, महान मूर्खता है। सठ सुध रही सत संगति पाई, और मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु मिले विनती सब। मूर्ख और सठ में भेद बताया रामायण में। सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। लोह के पारस लगे तो लोहे का सोदा बन जाए। मन फूले पले न बेत, यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद। मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु मिले ही विनती सब। मूर्ख क्या है? और सोता हुआ जगता हुआ सोता है, उसको कैसे जगाया जाए? सोता हुआ तो चेत करा दे उसको। तो बेत है वो कहते फूलती फलते नहीं, अमृत बरसे तो भी। मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु मिले ही विनती सब। कबीर चंदन बावनो सब मन पलटन हार, वासन भेदे पापियो जामे चार विकार। जंगल में रहने वाले वृक्ष, जब वृक्ष चंदन का वृक्ष सूखता है तो सूखने पर उसी सुगंधि फैलती है, उस सुगंधि से दूसरे वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, ऐसी एक कहावत चली आ रही है। जैसे पार सोना बना दे, चंदन चंदन बना दे, चंदन तरु हरि संत समीरा। तो चंदन दूसरों को चंदन बना दे, कब के अपने सुगंध आवे तब। सुगंध कब आती है? जब सूखता है तब। गीले की सुगंध नहीं आती है, इतनी सूखे का देर है। ये दरखत है अगर के अली भूल मत अंध, ये हरे भरे नहीं काम के, ये सूखे देर सुगंध। ये आदमी है ये हरे भरे काम के नहीं है, ये सूखे जब काम देंगे। सठ सूत्र नहीं सत्संग दिखाई, पर मूर्ख औषधम गंडा, मूर्ख नहीं सुधरता। मूर्खों का डंडा है औषध, जमराज के औषध रहेंगे और नहीं सुधरेंगे। यहाँ मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख बंद जाने गर्वी घमंड अपने है। कौन तुम क्या हम जानते क्या हो? गर्वी दुर्भजन करवा बोलता है, हठी कर ले जो पकड़ती दे छोड़ता ही नहीं, और प्यारा बोलता ही नहीं। अरे पर तुम दूसरे कहते हम नहीं मानेंगे, हजारों कहते हैं इतने कहते हैं इतना हम नहीं मानते। ये मूर्खता की प्रधानता आज हो रही है। वोट दे, वोट क्या होता है? वोट ज्यादा मूर्ख होता है कि पंडित हो गए ज्यादा? एक भेड़ चढ़ाने वाले एक वोट, गांधी जी का एक वोट। अब क्या सुधार होगा? मैं निंदा नहीं करता हूं, मेरा अधिकार क्या है, अरे कर्तव्य क्या है बताता हूं। कर्तव्य क्या है? अपना कर्तव्य अपना पालन करो, औरों की तरफ देखो ही मत। जहां दूसरों की तरफ देखा कि ये कर्तव्य पालन करना है, नहीं ये करता है नहीं करना है, इस बार भूखा दिवसुद हो जाएगा। मैं तो एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे। मेरे सामने बात आई कि दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए, किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई देश दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, हमारा काम तो व्याख्यान देने का है। अब इसमें दोष ही देखते, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, दोष दृष्टि देखना नहीं चाहिए, तो हम कैसे बोले भाई? दोष दृष्टि पर बोलेंगे कैसे? कैसे कहेंगे ये गलती है, ये गलती है, ये तो दोष दृष्टि तो पहले करनी पड़ेगा। अरे पंडितों के लक्षण लिखा है वहां, दोषज्ञ पंडित का नाम है। पंडित कौन हो गए? दोषों को जानता है, तो दोषों को जानता है, दोष देखे बिना कैसे जानता है? देखे बिना जानता नहीं है तो कहना कैसे गया, सुधार के कैसे करेगा? तो ये दोष दृष्टि हो गई। ये चित्रकूट में सत्संग हुआ तब तो मैंने ये शेर जी से बात पूछी थी, वो की क्या बात है? तो शेर जी ने कहा ये दोष दृष्टि नहीं है, दोष दृष्टि कौन सी है कौन सी नहीं है, ये जो दोष देखना है ये दोष देखना नहीं है, निर्दोष देखना चाहते हैं। लड़के का दोष नहीं देखो तो सुधार कैसे करेंगे, तो दोष देखना ये नहीं है। दूसरे का दोष देख करके राजी होना अपने में अभिमान करना ये दोष दृष्टि होती है। इनका दोष है, ये दोष कैसे मिटे, कैसे दोष मिट जाए, ऐसी जलन होना तो सज्जनों का काम है, ये दोष दृष्टि नहीं है। निर्दोष देखना चाहते हैं, तुम निर्दोष बन जाओ ये मन में विचार है, तुम दोषी हो जाओ ये थोड़ी है। दूसरा दोषी हो जाए दोष सुनकर हम राजी होते हैं, बहुत अच्छा है, मौज हो गई, ये जाएगा नरकों में, हम अपना अच्छी अच्छे करेंगे, ये दुख पाएंगे, ये दोष दृष्टि है। मानो नियत क्या है, हमारे दोषी बनाना है, उसमें राजी होते हैं कि हम उनको हृदय से निर्दोष देखना चाहते हैं, तो निर्दोष देखना चाहते हैं ऐसे पुरुष की मना दोष दृष्टि दोषों का वर्णन करे तो लोग नाराज नहीं होंगे। आपने देखा है ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो एक एक को मारता है, वो जान माँ से शिकायत करता है कि मेरे को मारा है उसने, और पढ़ने को जाता है वहां लड़के नहीं मेरे जोर से ऐसे गुरु मार देता है तो आंसू तो आते हैं पर चुप रहता है, शिकायत नहीं करता। वो समझता है कि मेरे को ये पढ़ाना चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं। तो हितैषिता जो हृदय में है ये तो महात्माओं की होती है, पर दुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख देखे पर दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, तो दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, वे गलत रास्ते जा रहे हैं, महान दुख घोर भयंकर दुख भोगेंगे, उससे दया आती है और वे कहते हैं अरे तुम नहीं करते हो गलती करते हो गलती, तो दोष दृष्टि नहीं है ये निर्दोष दीक्षा है। तो ऐसे ही अपना अधिकार क्या है, दोष देना देखना अधिकार नहीं है। दोषों को ध्यान देकर सुने, एक बात बताता हूं, मैंने पढ़ी है वो बताता हूं बात, ना तो दोष अपने में कायम करना चाहिए ना दूसरे में दोष कायम करना चाहिए, ये बहुत ही मार्मिक बात है। ये दोषी ही है ऐसा न मान लो, और मैं दोषी ही हूं ऐसा मत मानो, दोष मेरे से हुए हैं क्यों नहीं माने, अभी कौन सा दोष है बताओ। आप इतने बैठे हैं, अभी आप में गुस्सा है, आप में कामना है, आप में लोभ है, क्या अभिमान है, वर्तमान सबका निर्दोष है, वर्तमान में सब निर्दोष है। भूतकाल के दोष के कारण अपने को दोषी मानते हैं, और इसकी भूल हुई भूतकाल में आज मानते हैं दोषी, ये गलती है। कभी दोष किया वो दोषी मान ले दोषी है, अरे भाई किस परिस्थिति में पढ़ करके कैसे इनने दोष का आचरण किया, तुम्हारे मन के दोषी कौन, जो हमारे मन की बात नहीं करे वो दोषी, और हमारे मन सही करे वो अच्छा, ये कोई कसौटी है। अभी आया था यथार्थ का भागवत में अभी श्लोक आज सुना मैंने, जैसे बच्चा होता है गुण दोष दोष बुद्धो भयाति तो न निषेधा निवर्तते, गुण विद्या तथा कर्म न करो थी यथार्थ का, ये मैंने श्लोक सुना, ये अर्थ याद है, ये श्लोक है, ये मूल में उस श्लोक का अर्थ कह रहे हैं। उभयातीत है, गुण दोष से ऊंचा उठा हुआ, जैसे महात्मा पुरुष है गुण और दोषों से ऊंचे उठे, निर्दोषता में गुण ये दोष संसार का दोष गुण नहीं है, दोष संसार का गुण तो दोष की अपेक्षा गुण और गुण की अपेक्षा दोष, ऐसे है संसार में दोष और गुण, और परमात्मा में वह क्या है, वह ये गुण और दोष दोनों नहीं है, इन दोषों में आनंद है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, मन सूरज के यहाँ दो गुण रात और दो दिन दो नहीं होते, जो प्रकाश देता हरदम तो उनको दिन कैसे कहे, रात है ही नहीं वहां, तो गुण दोष ये तो एक जाति के है संसारी, और वो महान गुण है तो वो सुख दुख नहीं है, वो आनंद है। तो उभयातीत जो दोनों से ऊंचा उठ गया है, गुण से दोषों से सुख से दुख से, ये द्वंद्वों से ऊंचा उठ गया है, राग द्वेष से हर शोक से, उभयातीत गुण विद्या न करोति और दोष विद्या न त्यजति, दोष बुद्धियों भयाति तो न निषेधा निवृत्त, दोष सृष्टि से निषेध निवृत्त नहीं है, गुण बुद्धिया तथा तक न करोती, गुण बुद्धि से कर्तव्य नहीं करता है, यथार्थ जैसे बच्चा चाहते चाहते घुटन चल यहाँ चल रहा यूं चलते यूं चल दिया बालक इधर तो कोई खराबी है नहीं अच्छी है वो सोचता है वो स्वाभाविक चेष्टा होती है। तो ज्ञानी महात्मा की और बालक की एक दशा बताई है लाभ है तो सुख में दे थे दो आदमी सुखी रहते हैं कश्यन तंत्र जो अंतर जना यह परे प्रकृति परंगत यश मूर्तमो लोग है यह प्रकृति परंगत एक तो अत्यंत मूर्ख है वो अपनी मर्जी से करता है सही तो उसको दुख नहीं होता है इतना और संत महात्मा हो गए दुष्ट नहीं होता है तो महात्मा और मूर्ख एक ही होता है किस विषय में वो तो समझता नहीं और वो समझ से पार हो गया दोनों एक हो गए फर्क कितना हुआ गया था और वैसे बालक चलते चलते इधर चलता इधर चल गया को दोष बुद्धि से बालक नहीं हटा है और इधर गुण बुद्धि से नहीं जा रहा है स्वतः चेष्टा है इधर चलते घुटना चलते यूं चल पड़े यूं चल पड़ा ऐसे संत महात्मा पुरुष है वो विज्ञ है तो दोष बुद्धि से त्याग नहीं करते और गुण बुद्धि से काम नहीं करते हैं अब आप किस बुद्धि से करते हैं उभयातीत है जिससे दुनिया का हित हो शास्त्र का कर्तव्य हो शास्त्र की आज्ञा हो महात्मा पुरुषों का करना हो वे इस दृष्टि से करते हैं इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो राग द्वेष पूर्व राग पूर्व करना है बंधना है द्वेष पूर्व छोड़ना है बंधना है ये पाप के हेतु यही है। कोई काम करेंगे तो सुख के लिए लाभ के लिए वो करेंगे और त्याग करेंगे तो दुख आ गया आफत आ गई उसे त्याग कर देंगे तो भजन स्मरण करने में आफत है खुला रहने में खाना पीना खुला करो राजी हो जाएंगे वो समझता है आज ये समता कुत्तों में ही है गधों में भी है समता कदा कोई विचार करता है यहाँ खड़ा करो यही पेशाब कर देगा क्योंकि अब तो उभयातीत है हमारे कर्तव्य नहीं है ये आज की विज्ञता है हम नहीं मानते हम लकीर के फकीर नहीं है हम स्वतंत्र हैं हम लकीर के फकीर नहीं अब ये स्वतंत्र हो ये स्वतंत्रता है महान मूर्खता है ये स्वतंत्रता कहते हैं इसको आज इसका नाम स्वतंत्रता है चाहे जो खावे चाहे जो पिए चाहे जिसे जो बना करे चाहे जिसे ब्याह करे चाहे जिसे जावे चाहे जिसे करे हमारी मन की मौज तो मन की मौज कुत्ता ही करता है गधा ही करता है बंदर भी करते हैं पशु भी करते हैं सभी हटते हैं तो डंडे के जोर से हटते हैं कहीं करते भी ऐसे करते हैं वो किसी अर्जनी घर में जाए तो वही सजाता है ऐसे ही ब्राह्मण के घर के चौक में सजाता है वो पैर धोता है क्या वे ब्राह्मण का चौका है पैर धोकर जाता है उसकी क्षमता है जैसे किसी घर में जाओ किसी के घर जाओ ये क्षमता होती है वही ये आज आज भी कितना हो रही है जिनके नख और जटा विशाला तापस प्रोध करे काला कल तुम में तपस्वी होंगे जठार नखर बढ़ जा तपस्वी हो गया ऊपर से देखने की बात भीतर क्या है न क्या है उगरे अंतर हो ही नहीं बड़ा वो काल ने भी जिम्मे रावण रावण राव राक्षस देवता बन गया रावण फकीर बन गया साधु बन गया तो क्या वो ठीक है ऊपर साथ से रहे हम भीतर से चाहे जो ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है चाहे से करें हम कहते अच्छा बात अच्छी कहते हैं अरे भाई जीवन बिना क्या हुआ तुम्हारा जीवन नहीं है तो मनुष्य को अपने जीवन के तरफ ध्यान देना है मनुष्यता तब है अपने कर्तव्य का पालन करे अधिकार नहीं मांगे तो भगवान मिलेंगे कब कि जब हम भगवान बिना नहीं रह सकेंगे दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा अरे छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही आचित भन मोरी तुम से लागी पियाचित भन मोरी तुम से दिन नहीं भूख रैड नहीं निद्रा छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही आ दिन में भूख नहीं ली रात में नींद नहीं आ व्याकुल हो रहे ये नादा अब क्या करूं मैं कहां जाऊं किससे पूछूं ये व्याकुल यहाँ हो जाए तो भगवान जहाँ बैठे वहां व्याकुल जाएंगे वहीं व्याकुल जाएंगे ये था हम प्रपद्यन थे अरे चले तो भगवान अपनी दृष्टि से चले थे ये अपनी दृष्टि से भगवान चले क्या तो यहाँ यहीं प्रकट हो जाएंगे पट उन क्या देख लेंगे इस बात के दरिया दूसरे दास में नहीं राम में दोष जन चाले एक पाव दो हरी चाले सौ कोष यथा तथा तो शब्द तो यथा तथा है, पर ताकत कैसी है, मंत्र की क्या ताकत है, गुरु जी की क्या ताकत है, वो ताकत पूरी लगावे, वो भी ताकत पूरी लगावे तो हमारे काम करना पड़ेगा। हम भगवान के भक्ति का तो स्वांग रचते हैं, जो चाहते हैं असली फल भगवान का दर्शन, तो भगवान समझते हैं, भगवान में समझ की कमी नहीं है, पर समझ के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भला भला रो पड़ता है तो भगवान आ जाते, चर्चे आ जाते, मैं क्या करूं। जैसे बालक रोता है तो रोने के बल पर माँ को प्राप्त कर लेता है, क्या विद्या के द्वारा कर लेगा, क्या धन के द्वारा कर लेगा, क्या योग्यता द्वारा कर लेगा, क्या बल के द्वारा कर लेगा माँ को, माँ बिना रह नहीं जाएगी, माँ मिल जाएगी। ऐसे प्रभु बिना रह न सको, चैन न पड़े। नारायण हरि लगन में यह पांचवा सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात। भगवान की लगन लगने पर ये पांच बातें सुहाती नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, ये सुहाती नहीं। एक ही लगन लगी भगवान, क्या करूं, मेरा मई व्याकुल हो जाती है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, ये व्याकुलता है। उस व्याकुलता से भगवान मिल जाते हैं, बल आदि से नहीं मिलते, साधनों के बल से नहीं मिलते, लोगों पर असर रहेगा तपस्या करने से ऐसे मिलते हैं, अभी भगवान मिलते हैं तपस्या के द्वारा नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ नहीं तपस्या नहीं करना, ऊंधा मत समझना, दंदाता कृपा रखना। तपस्या के बल से भगवान नहीं मिलते हैं, परंतु भगवान के वियोग में तपस्या हो जाती है, सुख सुहाता नहीं, आराम सुहाता नहीं, धन सुहाता नहीं, भोग सुहाता नहीं, आदर सुहाता नहीं, प्रशंसा सुहाती नहीं, सुहाते नहीं है, ये तपस्या आप साफ हो जाती है। तो तपस्या के जोर से भगवान मिल जाएंगे। एक भूखा रहता है, एक भूख अन्न स्वाद नहीं, भूख लगी पर भगवान की सुहाती नहीं, तो ये व्याकुलता है, ये भगवान को मिलाती है, बल के द्वारा नहीं, रोने के द्वारा। तो अधिकार नाम क्या है, अपने कर्तव्य कर्म करना, करना कर्तव्य, ये अधिकार है, फल चाहना अधिकार नहीं है, ये मतलब है। तो प्रभु का दर्शन चाहते हैं तो ये बात है, गाँव मेरे कुछ नहीं चलना, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, हमें तो केवल भगवान ही तक चलना है भाई, और देने पर भी मैं नहीं चाहता, मैंने देख लिया गुलशोर बबूला पानी मट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की इसी टट्टी है, धोखा देगा, कोई बात मीठी मीठी बनाकर धोखा देगा, ऐसा है दुनिया। तो जब धोखा अपने को धोखा दे तो कोई हर्ज नहीं है, अपने धोखा किसी में नहीं देंगे, मेरे साथ विश्वासघात कर तो कोई हर्ज नहीं, हम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, हमारे साथ झूठ कपट करे तो मेरी हम झूठ कपट नहीं करेंगे, आज ये थोड़ी है, वो तो करेंगे, हम करेंगे तू ना। जैसे भगवान कहते हैं कि चन चाले एक पाउंड हरि चाले सौ कोस, ऐसे कोई हम बुराई कर देती करे, माई आपस में विचार करती है तो सुन दिया, मेरे को एक सुना तो चार सुना, उसे कुछ ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, यह बात हुई है, तुम एक सुना हो तो पांच सुनाओ, यह बात हुई है, इसमें भगवान मिलेंगे, कड़ा होगी, इसमें लड़ाई होगी, तुम विश्वास करते हो, हम विश्वास करते हैं। वोट मांगने जाते हैं, हम अच्छे हैं, हमने ये अच्छा काम है, वो खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, ये दो चीजें मरने के समान है। महाभारत में कथा आती है, जब चक्रव्यूह साहब वो मधुआ, तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज कर्ण के सामने आ गए तो कर्ण ने तिरस्कार किया, क्योंकि माता कुंती को वचन दे चुके थे कि पांचों में से अर्जुन के सिवाय किसी को नहीं मारूंगा, मैं कर्ण ने कह दिया मारूंगा नहीं किसी को ही, अर्जुन को मार दूंगा तो मैं तेरे आ जाऊं, तेरे पांच भाई बेटा रहेगा, तेरे पांच बेटा तैयार, कुंती माता को दे कह दिया। तो युधिष्ठिर ने बड़ा तिरस्कार किया, तुम तप करो, तुम क्या जानते हो युद्ध हो, जैसे ये बात अर्जुन युद्ध कर रहे थे सुन लिया, सुन दिया तो बड़ा दुख हुआ कि महाराज तिरस्कार इतना किया, तो भगवान कहा चलो भाई युधिष्ठिर से मिलेंगे अब, तो भगवान युवा आ गए, वहां आ गए तो युधिष्ठिर से मिले, युधिष्ठिर से मिले तो तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे कर्ण को मार कर आ गया कि महाराज मैं कर्ण की तरफ नहीं गया, मैंने तो आपकी तरफ सुनी तो मिलने को आ गया। अरे धिक्कार है तेरे को, तेरे गंडीव को जो उसको मारे बिना आ गया। तो तलवार निकाल ली। भगवान कह रहे क्या करता है, महाराज मेरे गांडी को धिक्कार दे उसका कल गला काट दूं मैं, कि गुरुजनों का मारना ये नहीं होता है तो समझता तो है नहीं। गुरुजनों रेतु कदर ही मारना है। गुरु तंगृत्य विप्राण निर्जित बाधित श्मशान जाए दे वृक्ष कंक कृतोपेविता। जो रेतु कह देता है गुरुजनों को, वो मशान में वृक्ष होता है जिसके ऊपर मशाना का धुआं मन से अग्नि लगी रहे और मन सेवन वाले गीत आदि उस ऊपर बैठते, ऐसा वृक्ष बनता है जो गुरुजनों को रेतु कह देता है, पाप लगता है। तो गुरुओं को मारना क्या है, रेतु कह देना वो मारना ही है, मुझे हत्या करना हो गया। तो कहते तुम्हें कारण हमने दुख पाया, इधर बनवास में रहे ऐसे। तो महाराज दिशा में ले चले, हम चलेंगे भाई, हम तुम क्या दुख देंगे, हम बार हम तो एकांत में रहेंगे, हम राजी थोड़े, मेरे व्यक्तिगत राजी क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा महाराज ये आपका तिरस्कार नहीं करता है, इसने तो अपने पाप का प्रायश्चित किया है, ऐसी बात है, आप मर जाओ। तो कहे मेरे भी मरण जैसी बात है। तो दुर्योधन मरा कर्ण अर्जुन कहते हैं कि मैंने तुरंत कहा तो अब मैं मरूंगा, उसने तलवार निकाल दी। क्या करता है कि युधिष्ठिर का खून भी निकाल दे तो उसको मार दूं, अरे युधिष्ठिर को रेतु कह दिया जो मारूंगा, मैंने रेतु कह दिया मरूंगा। अरे अपना मरना यूं नहीं होता है, अपना मैं बड़ा हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं अच्छा हूं, ये मरना हो गया, मर गया भला आदमी तो मर गया। अब आज सब यही कहते हैं मैं तो भला हूं वो बुरा है, मैं भला हूं वो बुरा है। ये तरीका आज की सभ्यता है जो मृत्यु के समान बताई है। महाभारत में देखो अपने आप की प्रशंसा करना मर गया, दूसरे तिरस्कार करना उनको मार दिया, ये प्रायश्चित है। तो ये कौन समझे, पढ़े तो ना तो पढ़ते हैं। वो विद्यार्थी की बात है, काशी जी गया विद्यार्थी पढ़ने के लिए, तो पिता ने पत्र दिया गुरु जी को कि विद्यार्थी कैसा पढ़ा है, कि पूरा पढ़ गया है, बड़ा पंडित पढ़ गया, बड़ा अच्छा है, सिर्फ दो बात की कमी है। क्या कि आप में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, तो पंडित पूरा है, अच्छा पढ़ेगा, ये दशा आज हो गई है। अपने को तो जानते नहीं खुद, तो दूसरे की मानते नहीं, शास्त्र की मानते नहीं, श्रद्धा की मानते नहीं, माँ बाप की मानते नहीं, माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा हर साधु से करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझाना प्राणी, वो समझ लिखते माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा माता पिता ने हमारे क्या किया, हमारे लिए किया, उन्हें अपने सुख के लिए किया, हम पैदा हो गए तो क्या हो गया, माता पिता ने हमारे ऊपर क्या किया बताओ। तो पांच दिन मोह से करते हैं, हम किसी कोठरी में रहते हैं तो उसे किराया दे देते हैं, दस महीना रहते हैं किराया ले लो, और क्या किया माने, अपने तकलीफ उठाई तो किराया दे पैसा ले लो, जितना हम लगते बंद कोठरी में रहे हम 9 महीने 10 महीना क्या है? ये दशा है आज की, समझते ही नहीं कि माँ बाप क्या होता है। मात्रा समम नाज शरीर पोषणम, संसार में माँ के समान कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव, चार बात बताई। विद्यार्थी को पढ़ा करके जब घर भेजने लगे तो अंतिम व्याख्यान है, अंतिम शिक्षा है ये दीक्षा, अंतिम शिक्षा माँ को परमात्मा के स्वरूप, पहली माता नाम आया तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर, आप नाम लो, पहले माँ का नाम आता है, तेजवा से पहले पैगम मातृदेव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, मातृदेव भाव, फिर पितृदेव, पिता का, पिता को साक्षात परमात्मा समझो, फिर गुरु गुरु पिताजेव, अतिथिदेव, फिर अतिथि का, ये बात आती है। तो माँ का सबसे ऊंचा दर्जा, उस माँ को आज कहते हैं क्या किया हमारे लिए, माँ ने क्या किया, माँ अपने अपने सुख लिया हमारे क्या किया, अरे माँ क्या करती है अपने सुख लिया करती है, मुझसे अब तो गर्भ में खत्म हो गए टुकड़ा कर देती है, क्या माँ रहे क्या बाप रहा क्या बेटा रहा, ये दशा हो रही है। धर्म से महान दूर जा रहे हैं, महान विपरीत जा रहे हैं, महान दुष्टता में जा रहे हैं, महान नरकों में जा रहे हैं, घोर नरकों में जा रहे हैं। होश नहीं है, हम क्यों जन्म को नमस्कार करूं, पति को नमस्कार हम क्यों करें, गुरु की बात हम क्यों माने, गुरु की हमारी माने, हमें बताओ बात, हम कोई कम है क्या, ब्रह्मन ब्यान में नार नार कर रही दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ करी करे गुरु गुरु विप्र गुरु घात, रमन में आंख दे रही डांट, हम तेरे तो कर्म कम है क्या, तुम ब्राह्मण हो गए तो क्या हो, हम कम है, तुम्हारे ही खून निकलता है, हमारे खून निकल क्या बड़े हो तुम, क्या बड़े हो गए ऐसे, हम बड़े हैं, हम बताओ तुम्हारे को, तुम सीख लो हमारे से, कई वर्षों तुम सीख सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, कोरी अभिमान की पुतली है, दम्भोदर पो अभिमान क्रोध पारुषि, तो कर्मणी एव अधिकार अस्ते, अपना अधिकार भगवान का भजन करना है, भगवान दर्शन दे न दे, भगवान करे न करे, हमारे बात मन की करे न करे, भगवान स्वतंत्र। मैं तो कहता हूँ भाइयों बहनों, अपनी तरफ से सबको छुट्टी दे दो, माँ बाप को ऐसा करना चाहिए, स्त्री पुत्र को ऐसा करना चाहिए और कुटुंबी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, वे मर जाए जिसके, मैं अपना करूँगा माँ बाप के लिए, मेरे को क्या करना है, भाई भुजाई के लिए मेरे को क्या करना है, स्त्री पुत्र के लिए मेरे को क्या करना है, ये कर्तव्य, और वे ऐसा करे ऐसे, ये अधिकार, अधिकार मत चाहो, दूसरा करे न करे हम अपना काम करेंगे, श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लभते नर, गीता कहती है कि अपने अपने कर्म अधिकार, अपना अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ। आज इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है, इसे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, विपरीत दशा है, विपरीत शिक्षा है, विपरीत बात है, इस वास्ते अभी कोई ठीक शास्त्र के अनुसार चले तो उसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, कारण के भगवान की कृपा एक पर टूट पड़ेगी, कोई कृपा की देखता ही नहीं तो कृपा करने के लिए पात्र कौन मिलेगा, जो एक भी अच्छा काम करता है तो थोड़ी सी सी हो जाए, परीक्षा में बहुत लाखों बैठते हैं तब कोई एक तेज पास होता है, मन परीक्षा में बैठे ही कम फैल करे तो फैल जा संस्था खुद, इस वास्ते थोड़ी पढ़ाई से भी पास करना पड़ता है अपनी इज्जत के लिए, ऐसे भगवान को पास करना पड़ेगा, आज भगवान ने अपनी इज्जत के लिए कैसे मेरे समय आए, थोड़ी सी कम हो जाएगा, अंत में काणो ही राव अनुद बड़ी इंडी रूंग निरस्ते पात में देश एरणो विद्रुमा वृक्षा दी, तो आजकल तो ऐसे मुफ्त में रस मिलता है, मुफ्त में भगवान मिलता है, मुफ्त में धर्म का पालन होता है, थोड़े में बहुत हो जाता है, आज बड़ा सुंदर मौका मिला है, तो अपने तो ठीक हो भाई, हम जैसे कलयुग के जीवों को भागवत मिलती है, गीता मिलती है, कीर्तन मिलता है, सत्संग मिलता है, भगवान के चरित्र देखने मिलते हैं, लीला मिलती है देखने को, कितनी विचित्र बात है, ये भगवान की कृपा अपनी तरफ से, हमारी पात्रता नहीं है, वे अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं स्वरूप, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।